بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة إبراهيم دا مكي سورة دي ترتيب قراني كي سورة لسم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دو أو يايم نمبر سورة دي نازل شوی دی ورستو نازل شوی دی مخکی د سورۃ الانبیاء او ورستو د سورۃ نوح نه رب دری سورۃ د ما قول سره دارې مخکی په سورۃ الرعد کې الله تعالی تنبیحات بیان کړل کافرانو ته نو دی آیات کې الله تعالی تذکیر په واقعیات سره ذکر کړي الله تعالی ذکر کړی د داغیر په واقعیات د فرعون او د موسی علیه السلام دویم ربط دما قبل سردار پس سورۃ الرعد کی صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو چی دا رشتونے پیغمبر دیں نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی پدی سورت کی بیان دا تشجیع علی التبلیغ ہر کل چی تا دا اللہ تعالیٰ رشتونے پیغمبر نو دا اللہ تعالیٰ دا دین اسور سوا پا شجاعت تو پا بہادر ای سرا چانا بیاری گینا دا اللہ تعالیٰ دا دین پا بارکی دریم رب دما قبل سردار سورۃ الرعد کی دلائل عقلیہ بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی نو پا سورۃ ابراہیم کی اللہ تعالیٰ دلائل نقلی تفصیلی بیانی دا موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دین بیان کرے دعوت سورۃ دا التذکیر بی ایام اللہ کم واقعات چی اللہ تعالیٰ پا مخکینو قومونو بانی راوستی ہوں آغا خلقو توریات کا چکہ وم نمنلا اللہ بم داسی تبا کی داسی بم تبا کی لکہ دا نور خلقی چی تبا کریو دویم داود داری صورت سر التشجیع علی التبلیغ اللہ چیر ترہ سر علی گلی دینو دا ورسوا خوب بہادرائی بانی ورسوا پورا پورا ورسوا دا اللہ دین با پورا رسے پا دیکی دانا چی پچابانی کم خبر بدلگی اغبا نوے پچابانی بدلگی اللہ دے پی بدلن لگئی